मित्र प्यारे हाल मुरीदा कहना हाल मुरीदा कहना हाल मुरीदा कहना हाल मुरीदा दा कहना जाया तयो डण दुध बिन रोग न जाया तयो डण नाग निवास दरेणा नाग निवास दरेणा नाग निवास दरेणा मित्र प्यारे सुराही खंजर प्याला सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाया तो सेना बिंग कसाया तो सेना बिंग कसाया दा सेना बिंग कसाया दा सेना मित्र प्यारे सानू सत्थर चंगा यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पठ खेड़ियादा रहना पठ खेड़ियादा रहना पठ खेड़ियां दा रहना मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा कहना ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਬਦਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਵਹਿਰਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਖੂਨ ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਵਰਲਡ ਵੇਅਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡ ਆਰ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਮ ਫਰੋਮ ਦ ਡਾਰਕਨੈਸ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ till his last breath he told me, main mitti, meri zaat vi mitti, te mere gal mitti da paana, maa meri ne mitti jammi, te mera baapul mitti khana, mitti dust, if dust is what we must all become, no matter the religion, if that is the ultimate destination, why can't we reach there in peace? Why do we only have to rest in peace? Why can't we live in peace?